Me dɔgrema pigin dani na. Den diri kila ke kpe brise ya juari yisieno po ke kobgam pi na nibtura na seleno. Bidentie ya binden pia kpe bri yeli len oba yeli biutuna po. Ngore ngbare ku fugu ke kunyata polpo ke tienani anyongola fugu leni utatan tampalu fugu. Kiko tienani bikor puaba mpua ke tieni ya fugu yeli. Bidden yini buya pambu ubalkalkan twali lenabon fornara lembene kolmini twali. Oba kulkiren frike ban buya pam yeni kalbani. Iko bugam pi narin turnara banden dak fabiya ba kitingini. Banintie ya bankaden jombi yula lembe puoba. Kitiena apo wandiana yen bibang wakpepega wanchana nkuri bitie wanda yaba binekul siga kitiena libon luon kakuyali yen utiempo len kpepepo fam bakul kiten yebi nyonanni ba apia bamba afrika kulbilen yala ngoden la malek to ako yutampoli mefawaminni oden kubya la bal ngamo ye haria yunu kuri kiba wang kitingani ya kuri midiema ima bwoleni ni bwoli ya kuri Oden pani le noni alo ke toi. Bien fa manu tenu ke tiabo. Ke ma obu ti alo no kumbi. Bien pa ke ti abi wan wan den tata ko le ke tinga. Ni ti amal na ni buna kuli. Malek toi obon lie lo de ngwaro ki yeri. U pa. U de ti am ba no no ba. Wini Ya gomu del tel ke indi bole kulu muni ya divin che u ke ton biar ma ke gaz. Malek toa obon talo de ngwarba ke pani. Ya nulo ngbana ke pia ke fo yanga ndu nanali. Ke ga o mar ma u tu le ya ka o kinu ko. O mo ko ba nyo ya divin ti u tin pa bien tunu. La divin ke la le ba ama o kuoro o ba bien tunu tan yo ka ani. O ba la sala mi fanta ma ne li kirbini. Bimba lek da nga ni twali en ke pebe ni twali be fon fon ma munyi ba do ha ya yo kuri be kan ba for ma we si na ku ya kuri ban ya lon ba an ku ya ku fo ya nga den unan nali ko ga o yel ma arma lan ya po yo kel pundi bin gar nga ma ya pial juli ban ya ban fu ko wo tinu mabrika ma ke kubli dan dan ji supo ndeng bar ke un ya mer tan por po ki yeri Diani ya mami tena lipa mali yele ni ya mpe le lendan li odiorini otion fuma de ngwa ki yeri yende kalama baba for le bitwon fala kalama bitwon kama hwaba nden diri kila kutawa piongu ke yua nale no ni sal kalpo oden yili ura bar forga ke mube ku mo che mangu onuni malek to de nyan otion di woni kpan ki yeri yuan ka kuta waro poyen ta amati o kike kan mali yuno pun ke tenge pan mo ben yuan den ka kuta waro po den ta o mo kiyogu ke ken ke tan ke tenge pandi malek to de nyano tien dieli yari yetan polpo ni ni kmo ko mu ko mo ke mangu malek to yuan dieli par ben ben fantam mo ko de nyan le kane ke pan ki yeri yuan mu ko mo ke mangu Ta amoche mangu keche ketinga juventiri bonjona kelma ibeni. Maleki denchen ketinga juventiri bonjona. Kekuor duven ngamkanuni. Lanintia ngamkanun pia utien pa bieli. Bidengma artibo firi duven ngamkanuni udrukunu. Miswa madenya ukani kekwere kupun hali ita ambia mukani. Midempuwe kupundi nani dajina kubita.